www.attableek.com, the Reviver of Iman. بہرحال یہ قزوین کے ہے. قزوین آج کل ایران میں ہے. وہ پورا علاقہ پہلے خراسان کہا جاتا ہے. ایران, افغانستان, افغانستان کا کافی حصہ اس وقت یعنی عراق کے بعد, عراق اور ایران, یہ پورا علاقہ یہ فارس کے تحت تھا, لیکن یہ عرب فارس اور وہ فارسی دان لوگ اس طرف ایران میں. تو پھر اسلامی زمانے میں اس کو خراسان کہا جاتا تھا, نہر جیہون تک. اس کے بعد پھر ماوراء النہر شروع ہوتا تھا. تو بخارا اور بخارا, سمرقند, یہ سب ماوراء النہر ہے, اور قزوین یہ ما دون النہر. قزوین آج کل اگر آپ نے ایران کا خریدہ دیکھا تو اس کے اندر اس طرف ایسٹ نہیں ویسٹ یعنی مغرب, مغرب اور شمالی مغرب, وہاں قزوین ہوتا ہے. اس کے بالکل برعکس اس طرف نیشاپور, جہاں سے امام مسلم اور امام حاکم ہیں, اس سے تھوڑا نیچے آئے یعنی بالکل مشرق میں, افغانستان کے بارڈر کے ساتھ, حدود کے ساتھ, وہ سجستان, سیستان اس کو کہا جاتا ہے آج کل. اور امام بخاری وہ بخارا, وہ ازبکستان میں ہے آج. ازبکستان اس کا, اس ملک کا نام ہے آج ازبکستان. ازبکستان میں بخارا ہے, سمرقند ہے, اور تشکند جس کو شاش کہا جاتا ہے, جہاں سے امام شاشی ہے. اور اسی کے افغانستان کے اور ازبکستان کے حدود پر ترمیز ہے. وہاں سے تقریباً اگر 3 گھنٹے سے آپ بلخ پہنچ جائیں گے, جو افغانستان کے اندر ہے, جہاں سے بڑے علماء نکلے, بلخ اور ہرات, امام ملا علی القاری ہرات کے تھے, جو افغانستان میں ہے آج. اور نسا یہ صرف الگ ہے, یہ ترکمینستان میں ہے آج. وہ بھی ایران اور ترکمینستان کے حدود کے کچھ اندر, ترکمینستان ہی کے اندر نسا, وہاں سے امام نسائی ہے. تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اصل عرب, میں بھی اصلاً عرب تو ہوں گے, لیکن وہ سب وہ اسی خراسان کے علاقے سے سب ہے. صرف ہم احمد ابن حنبل وہ بغداد کے تھے, ورنہ یہ جو سارے جو بڑے محدثین عظام ہیں وہ سب عرب ممالک سے نہیں تھے. جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو کہیں بھی رکھ سکتا ہے, صرف عرب میں رکھنا ضروری نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت زبردست بات ہے. چلے یہ پڑھ لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے, مشہور روایت ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اس کا لفظی, اس کا جو لغوی معنی ہے فقاہت کا, فقہ, فقاہت, فقاہت النفس, یہ اس کا اصل مطلب ہے. جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے تو اس کو فقاہت فی الدین عطا فرماتے ہیں. فقاہت فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ کچھ مسائل آ جائے, یا ہدایہ پڑھ لے, یا قدوری پڑھ لے, قدوری ہدایہ شرعی وقائع سب کچھ پڑھ لے. نہیں, فقاہت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک مزاج, اس کا دماغ اور دل, یہ پورا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک فقاہت آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو, چاہے چلتے ہو, کھاتے کے کھانے کے وقت, کچھ بھی کام کر رہے ہو, تو ہر چیز کو وہ فقاہت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اس کو, اس میں حلت یا حرام کا پہلو ہے, یعنی اس کا حکم کیا ہوگا, یہ شریعت کے روح کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے. اس کو فقاہت کہتے ہیں. عامتاً فقاہت کی وہ تو ظاہری بات ہے کہ ایک علم لدنی ہے, اس کا ایک حصہ علم لدنی ہے, یعنی صرف مباشرتاً اللہ تعالیٰ سے ہی ملتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اس کی تدریب بھی کی جاتی ہے, اسی وجہ سے ہم یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں. پھر افتاح کے اندر تدریب افتاح ہوتا ہے, جس سے اور فقاہت بڑھتی ہے. اور جتنے آپ, جتنی زیادہ کتب میں آپ دیکھیں گے اور مسائل کے ساتھ آپ کا وہ معاملہ ہوگا, تو اتنی زیادہ فقاہت بڑھے گی. اگر کسی مفتی نے بھی اگر 1 سال تک فتویٰ دینا بند کر دیا, کتابوں میں نہیں دیکھا, تو وہ فقاہت کم ہوتی چلی جائے گی. اسی وجہ سے بعض لوگ کو کہا جاتا ہے فقیہ النفس, یعنی ان کو فقاہت, ان کا مزاج بن جاتا ہے. سمجھ میں نے, وہ مزاج بن جاتا ہے, وہ بس کسی مسئلے کو سن کر فوراً وہ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں حلت ہے یا حرام ہے. حضرت مولانا خدیجہ نصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کافی فتاوی ایسے ہی ہیں, کہ ان کو کچھ پوچھا گیا تاکہ مجھے اس سے بظاہر حلت معلوم ہوتی ہے یا حرمت معلوم ہوتی ہے، لیکن جزیات ابھی میرے سامنے، کتب میرے سامنے ابھی نہیں ہیں، آپ دیکھ لینا اس میں. تو یہ اس کو فقاہت کہتے ہیں، ایک ایسی بصیرت پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو فقاہت فی الدین عطا فرمائے. ہاں جی بسم اللہ. کے بارے میں آپ رضی اللہ نہیں کہتے، آپ جماعت اسلام. تو اس میں کچھ یہ نہیں تابع، الخیر عادۃ والشر لجاجۃ. الخیر عادۃ یعنی خیر ایک عادت بن جانی چاہیے، خیر یہ ایک عادت بننی چاہیے، اور جو شر ہے وہ لجاجت ہے. لجاجت کا کیا مطلب؟ لج یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہمیشہ جھگڑا کرتا رہتا ہے. لجاجت اسٹبنس، یہ بالکل اڑیل پنا، ضدی، ضد اور جھگڑالو پن، وہ اس کو لجاجت کہتے ہیں. تو شر اسی سے زیادہ نکلتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر وہ عامتاً تکبر اور کبر کی وجہ سے آتا ہے، اس کی وجہ سے پھر انسان جاہل رہتا ہے، بلکہ جاہل مطلق بن جاتا ہے، مرکب جاہل مرکب اسے، جیسے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے. وشر لجاجت الخیر عادت وشر لجاجت ومن یرید اللہ بھی خیر یفقہ ہوئے. سو صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ اسی کو دیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں لجاجت سے بچائے. الالد الخصم دوسری حدیث میں یہ آیا ہے، الالد الخصم. تو الخیر عادت، الخیر عادت، ظاہری بات ہے کسی کوئی وہ چیز عادت، کب کیسے عادت بنتی ہے کوئی چیز، اگر کرتے رہے اس کو، اس کی طرح رغبت بھی ہو، اس کے لیے انشراح صدر ہو، تو اس وقت پھر وہ چیز عادت بن جاتی ہے. یا پھر ایسے لوگ کی صحبت اختیار کرنے سے پھر وہ آسانی سے آ سکتی ہے. زور سے بڑھو. ہشام ابن، زور سے، تو آپ کا ران را سننے میں نہیں آتا. اما اما اس طرح کرتے آپ. تو اسے آسانی سے، وہ بھی قال حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا الولید بن مسلم، سب سمجھ میں آتا ہے نا اس کو. درمیان میں یہ حدیث تو پہلے گزر چکی ہوگی نا آپ کے، کہیں اور پڑھا ہوگا نا، مشکات المصابی وغیرہ میں. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اس میں صریح فرق تفریق کی ہے فقیہ اور عابد کے درمیان، کبھی اس میں خلط نہیں کرنا. فقیہ ایک چیز اور عالم ایک اور چیز ہے. فقیہ یعنی وہی فقاہت والا، اور عابد یعنی عبادت کرنے والا. عامتاً فقیہ عبادت بھی کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ عابد فقیہ بھی ہو. بہت سارے ایسے عباد ہیں جو عبادت تو بہت کرتے ہیں، ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، لیکن عبادت ان کے اندر فقاہت نہیں ہے، بلکہ بعض بسیط مسائل سے بھی وہ مطلب ہے کہ انجانے ہوتے ہیں. اس لیے اس میں تقریباً عموم و خصوص من وجہ ہے، عموم و خصوص مطلق میں کہتا لیکن عموم و خصوص من وجہ ہے، اکثر فقیہ عابد بھی ہوں گے. اس لیے کہ جب دین کی اتنی ساری سمجھ آ جائے اور اتنا علم ہو، ظاہری بات ہے کہ وہ دعوت دے گا عمل کے اوپر، عمل پر. تو اکثر فقیہ عامل ہوتے، عابد ہوتے، لیکن عابد ہمیشہ فقیہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بعض فقیہ بعض عابد فقی بھی ہوتے ہیں. تو اس میں عموم و خصوص من وجہ، آپ لوگوں نے منطق تو پڑھا ہے نا، عموم و خصوص من وجہ کا تعلق اس میں بظاہر، اور وہ کس وجہ سے وہ اشد علی الشیطان، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ اشد کا ترجمہ کیا ہے؟ زیادہ سخت، زیادہ باری، زیادہ شدید، یعنی شیطان ان کو ایسے ہی مطلب ہے کہ گمراہ نہیں کر سکتا ہے، عابد کو تو آرام سے گمراہ کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جو فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اس میں میرے خیال میں قاضی عیاض نے جو تشریح کی ہے اس کی وہ یہ کہ مَا أَصْوَبَهَا وَمَا أَخْلَصَهَا احسن عملا، یعنی ما اخلصها وما اصوبها، اس میں دو چیز بہت ضروری ہے. ما اصوبها یعنی صواب سے، یعنی یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور اخلصها یعنی خالص، اس میں اخلاص ہونا چاہیے. تو کافی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر اخلاص تو بہت ہے لیکن علم نہیں ہے. مثلا ہمارے یہاں کچھ ایسی عورتیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اوپر ہر جگہ سے وہ حملے ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ پیچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ سوچتے ہیں اخلاص کس طرح، یہ بڑی سنجیدگی سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ بتائے کہ ہم اسلام کے اندر عورت بھی نماز پڑھا سکتی ہے، تو پھر وہ جماعت کی ایک تشکیل دیتی ہے، اس میں پھر وہ کسی عورت کو سامنے کر دیتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں، امریکہ میں بھی ایسا ہوا، انگلینڈ میں بھی ایسا ہوا، ساؤتھ افریقہ میں بھی ایسا ہوا ہے، یہاں بھی ابھی کیرلا میں ہوا تھا گزشتہ مہینے. تو وہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جواب ہے اسلام کے اوپر جو حملہ جو ہوتے ہیں اس کا جواب دو. بعض ایسے ہو کہ اس میں اخلاص تو ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا ہے لیکن علم نہیں ہوتا ہے، تو علم کی وجہ سے اس طرح اللہ تعالیٰ شیطان کو گمراہ کر دیتا ہے. لیکن جو آدمی فقیر ہو تو اس کو شیطان اتنی آسانی سے وہ گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن صحیح معنی میں فقاہت ہو، صحیح معنی میں اس کو سوچ سمجھ ہو، دین کی سوچ اس کے اوپر غالب ہو، تو اس وقت پھر وہ شیطان تو جتنا زیادہ آپ ہم جتنا زیادہ دین کی سوچ کو بڑھائیں گے اور فقاہت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اتنا زیادہ ہم شیطان سے دور رہیں گے انشاءاللہ. ہاں جی بسم اللہ. اگر درمیان میں کوئی بھی سوال ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں درمیان میں سوال آ جاتا ہے، کوئی ڈسکشن ہو جاتا ہے، گفتگو، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی سوال ہو، کچھ سمجھ میں آئے، کوئی اشکال ہو، بسم اللہ. سوال ہے؟ صرف کرکٹ کے بارے میں سوال مت پوچھنا مجھے. ہاں ہاں، تو اس کو میں نے اچھی طرح سے دیکھا نہیں ہے، یہ کہ یہ کن کی ہے؟ اور البانی، چلو ٹھیک ہے، واللہ اعلم. جب البانی لکھا ہے موضوع تو پھر اس کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر دیکھنا پڑے گا، اسے کہ اس کی ہر بات قابل قبول نہیں ہے. اور کوئی نسخہ ہے اس میں کچھ لکھا ہے؟ اس میں نہیں ہوگا، چلو ٹھیک ہے، واللہ اعلم. ایک منٹ، اس میں دیکھتے ہیں، اس کی 221 اور 222 ان دونوں کی اسناد کا تقابل کریں. حدثنا ہشام بن عمار، دونوں میں حدثنا ہشام بن عمار ہے، پھر حدثنا الولید ابن مسلم، دونوں میں حدثنا مروان ابن جناح، اور اس میں حدثنا روح ابن جناح، ان میں صرف فرق ہے. پھر ہے عن یونس بن میسرہ ابن حلبس، اور اس میں ابو سعد عن مجاہد، اس یہ درمیان میں یہ فرق ہو جاتا ہے، اس میں سے کوئی ہوگا، اللہ اعلم، مجھے معلوم نہیں کہ کس وجہ سے اس میں موضوع کہا ہے. نیکسٹ حدیث. داود ابن جمیل آپ کے پاس کہاں کیا في مسجد دمشق یہ اس کا اصل ہے دمشق اس کی جو وجہ ہے یہ اس کا جو لغوی اصل ہے وہ دمشق ہے یعنی ناقۃ دمشق یا ایسا کچھ چل رہا یعنی سری اس کا اصل لغوی مطلب یہ سرعت سے ہے یہ اس کا وجہ تسمیہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جس کا انتقال ہوا تھا 579 وہ دمشق کے بہت بڑے عالم تھے اس وقت انہوں نے ایک زبردست کتاب لکھی جو مطلب ہے کہ ہماری سب سے بڑی کتاب ہے تقریباً 80 جلد میں ہمارے پاس ہے 80 جلد میں تاریخ مدینت دمشق اس میں 30 سال لگے تھے ان کو لکھنے میں اور وہ مؤرخ بھی تھے محدث بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور مختلف فنون کے ماہر تھے وہ ابن عساکر تو وہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پہلے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ بڑے عالم تھے وہاں تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث کا جو مدرسہ کی بنیاد ڈالی ہے وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دار الحدیث النوریہ فی دمشق اور اس کے سب سے پہلے استاذ اور محتمم جو بھی آپ کہتے ہیں یہ ابن عساکر ان کا تمام خاندان علماء اور قضات وغیرہ ہے سب ان کے نانا بھی کوئی بڑے عالم تھے ان کے دادا بھی کوئی بڑے عالم تھے ان کے بھائی بھی کوئی بڑا قاضی اور اس طرح ماشاءاللہ بڑا علمی خاندان اسی سے تھے تو وہ سب سے پہلے استاذ تھے وہاں اور ان کا درس جب ہوتا تھا تو صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اس میں آتے تھے شریک ہوتے تھے اور اسی طرح نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شریک ہوتے تھے اور جب بھی اپنا درس ختم ہونے پر آتے تو اس وقت وہ اپنی شاعری بیان کرتے تھے اس میں تو انہوں نے یہ 80 جلد میں یہ کتاب لکھی ہے یعنی تاریخ دمشق کی تاریخ دمشق یہ آج کل سوریا کا وہ عاصمہ پایتخت راجدھانی دارالحکومہ پایتخت کیوں نہیں چل رہا وہ بھی ہے نا عاصمہ راجدھانی سب الفاظ ہیں لیکن عام متن لوگ اس کو بس شام کہتے ہیں شام میں وہاں پڑھا ہوں اور اسی مسجد میں نبی الدرداء فی مسجد دمشق یعنی الجامع الاموی 1300 سال کی یا اس سے زیادہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان اس نے یہ مسجد بنائی تھی ولید نے کافی مسجد بنائی ہے وہ القبۃ الصخرا جو مسجد الاقصیٰ کے ساتھ ہے القبۃ الصخرا وہ بھی اسی نے بنایا ہے بہت زبردست تو یہ الجامع الاموی اموی سے کہ یہ امویین سے ہے یہ ولید ابن عبد الملک نے بنائی تھی اور اسی مسجد کے مینارے پر جو سفید مینارہ ہے میں نے دیکھا ہے اس کو اسی پر وہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس کے پیچھے کا حصہ بہت بڑی مسجد جیسے آپ نے اگر دلی کی جامع مسجد دیکھی ہو اتنی ہوگی تقریبا تو اس کے اطراف میں آبادی ہے ایک طرف سوق ہے بڑا تو ہر میں اس میں پڑھتا تھا وہ شیخ عبدالرزاق الحلبی ہے اس میں وہ شامی پوری شامی پڑھاتے ہیں ابھی انتقال ہو گیا لیکن میرے خیال میں اپنی زندگی میں 2 یا 3 مرتبہ پوری شامی رد المختار پڑھائی ہے اور وہ 7 سال لگتا تھا اس میں پوری پڑھانے میں مغرب کے بعد ان کا درس ہوا لیکن عصر کے بعد وہ قرآن سنتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس حفظ کی سند ہمارے یہاں مطلب لوگ حافظ بنتے ہیں لیکن سند نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ان کے پاس ایک سند تھی جو 30 اور 31 30 اور 31 واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے ویسے وہ ایک ہی صفحہ سنتے ہیں سب سے عصر کے بعد. میں نے کہا کہ دیکھو میں نے حفظ کر لیا ہے لیکن آپ کی سند حاصل کرنی ہے, میرے پاس یہاں بہت کم وقت ہے, 3 مہینے ایسا کچھ. تو پھر انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آدھا سپارہ سنائے ہر روز. تو الحمد للہ ان کو سنایا تھا, پھر نے وہ اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچتی ہے وہ. تو بہرحال اسی میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے جب تقریباً 11 سال تک جب سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ مطلب کہ علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی, تو اس میں وہ ایک تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گئے تھے, دوسری جو جگہ گئے تھے وہ یہاں اس مسجد میں رہے تھے. جیسے کہ یہ بہت تاریخی مسجد ہے اور آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائیں گے, نزول ہوگا وہاں. وہاں رہے اور پھر وہ مسجد الاقصی میں ایک البوابہ الذہبیہ ہے جس کو بند کر دیا صلاح الدین رحمۃ اللہ کے وقت سے, اس کے اوپر وہ ٹھہرتے تھے وہاں. ابھی کسی کو جانے نہیں دیتے وہاں, اس لیے کہ وہاں سے وہ یہودی لوگ کبھی آتے ہیں تو وہاں پولیس بھی ہوتے ہیں اور یہ مسجد الاقصی کی جو حفاظت کرنے والے وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن پچھلی مرتبہ جب میں گیا تو میں اور ایک دوسرے ساتھی ہم وہاں اوپر گئے, کوئی نہیں تھا. پھر اوپر پہنچ کر وہاں ایک وہ حارث بیٹھا ہوا تھا, اس کہا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے. کہا ٹھیک ہے ہم یہاں سے ہی دعا کرتے ہیں. تو تھوڑی دیر دعا کی پھر کہا کہ بس ہمیں جلدی اوپر آنے دو, یہاں امام غزالی ہوتے تھے تو ہمیں, ہم تو پھر اس نے اوپر آنے دیا. تو وہ البواب الذهبیہ, دی گولڈن گیٹ اس کو کہتے ہیں. اینی وے کنت جالسا عند ابی الدرداء فی مسجد دمشق. ابو الدرداء وہ صحابی جو دمشق چلے گئے تھے, جیسے کہ بعض صحابی مشہور ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں رہے, بعض دمشق چلے گئے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, وہ کوفہ چلے گئے عبداللہ ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ. تو یہ مسجد, یہ دمشق کے صحابی ہیں. نعم. فأتاه رجل مدینتی, یہ بدل ہے, مدینہ مدینتی رسول اللہ, بدل نہیں پڑا, بدل مدل کیوں کر کروڑ کر. ماشاء اللہ یہ بہت اہم حدیث ہے, شاید پہلے پڑھی ہو آپ نے, بہت اہم حدیث ہے. مدینہ منورہ سے دمشق تک, یعنی مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دمشق تک ایک حدیث لینے کے لیے گئے. میں نے سنا ہے, میں یہاں پہنچا ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث کے بارے میں کہ مجھے یہ پہنچائے کہ آپ اس کی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا. فما جاء بک تجارہ, فما جاء, یعنی کوئی تجارت آپ کو یہاں نہیں لائی, یعنی یہ بزنس ٹرپ نہیں تھا کہ بس چونکہ ہم یہاں آئے ہیں تو چلو ان کی ملاقات بھی کر لے, حدیث بھی حاصل کر لے. یعنی مستقل اسی وجہ سے آپ آئے پوری. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تقریباً 10 سال پہلے مدینہ منورہ سے میں بس میں گیا تھا اس کے قریب, دمشق کے قریب, عمان جورڈن میں. وہ تقریباً 3 گھنٹے ہے اس میں فرق. وہ ہمیں تقریباً 12 سے 13 گھنٹہ بس میں لگا تھا اور اس وقت تو کوئی بس بھی نہیں. تو یہ شاید ان کو پتہ نہیں 2 ہفتے 3 ہفتے لگ گئے ہوں گے. تو صرف ایک حدیث کے بارے میں, اور وہ کوئی ایسی حدیث بھی نہیں جو آپ سنیں گے, وہ کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی مخفی حدیث تھی یا کوئی سری حدیث تھی کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صرف ان لوگوں کو بیان کرتے تھے جو ان کے پاس آتے تھے. نہیں, سب کو معلوم تھی, لیکن چونکہ ان کو وہ عالی سند کی طلب تھی, کہیں اور سے سنی ہوگی لیکن ان سے ڈائریکٹ سننا تھا ان کو, اس وجہ سے وہ بس اتنا ایک حدیث لینے کے لیے وہاں پہنچے. ہمارے پاس تو ماشاءاللہ یہ حدیث ہے ہر مدرسے میں ملتی ہے, اپنے خود کے گاؤں میں یا چند گھنٹوں کے سفر میں ہمیں مل جاتی ہے آسانی سے, ہمیں کہیں سفر کرنا نہیں پڑتا ہے. تو دیکھو, فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره, یعنی کوئی اور چیز اس کی سبب نہ, یہاں آنے کا سبب نہیں بنا. قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. جس نے بھی کوئی بھی راستہ اختیار کیا جس میں علم کو طلب کیا, جس میں علم کی تلاش کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے, سہل بنا دیتا ہے, توفیق دیتا ہے, سہل اللہ لہ طریقہ للجنہ. تو بس آپ بھی اسی راستے میں, ہم سب اسی راستے میں ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے لیے قبول فرمائے, اخلاص دے کہ ہم علم کے راستے میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ راستہ جنت کا آسان کر دیتا ہے, اس لیے کہ اگر ہم نکلے ہیں علم طلب کرنے کے لیے, اور علم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس سے حاصل ہو, اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے حاصل ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کیوں نہیں دے گا. ظاہری بات ہے کہ ہماری طلب کو ہمیں بڑھانا چاہیے, تاکہ ہم صرف یہاں آئے نہیں, شاید ہمارے والدین نے ہمیں یہی بھیجا ہوگا, نہیں, ہمیں خود اس کو اپنے لیے کرنا ہے. اگرچہ پہلے کسی اور کی وجہ سے ہم شاید آئے ہوں گے, اللہ عالم ہوتا, آپ سب جانتے ہوں گے, لیکن جب ہم آ ہی گئے ہیں اور یہ پورا سال آپ کے دورے میں ہیں, تو یہ پورا سال حدیث کے ساتھ ہی رہنا ہے آپ کو. کتنی احادیث آپ پڑھیں گے پورے سال, تو یہ گویا کہ ہم ایک سال, یہ آپ کو واپس کہیں نہیں ملے گا, فراغت کے بعد آپ کو واپس کہیں نہیں ملے گا کہ ایک سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس لیے کہ فراغت کے بعد دورے میں واپس آ کر بیٹھنا یہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے, جب آپ پڑھاتے بھی ہیں تو اس میں بھی مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت غنیمت کا موقع ہے کہ ایک سال آپ کو بس حدیث ہی حدیث. بہرحال من سلک طریق یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکہ, یہ اور اس کے فضائل ہیں, متعلمین علم سیکھنے والے کے سارے فضائل ہیں. وان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم, ملائکہ بھی اپنے پر کو بچھاتے ہیں بس رضامندی کو اظہار کرنے کے لیے, طالب العلم سے راضی ہوتے ہوئے. یعنی تقریباً وہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر, کیسے سمجھاؤ, اگر جہالت ہو تو اس کی وجہ سے پھر کفر تک پہنچ جاتا ہے معاملہ, اگر علم ہو تو پھر کفر دور رہتا ہے. کسی نے ایک اچھا تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو ساری جو تحریک جو چلاتے ہیں, مثلا ہماری دیوبندی تحریک ہے, ایک بریلوی تحریک ہے, ایک جماعت اسلامی تحریک ہے, ایک اخوانی تحریک ہے, یہ بہت ساری تحریک ہے, ہماری تحریک کس وجہ سے اتنی زیادہ کامیاب ہے کہ اب تک ماشاءاللہ, وہ کسی نے تجزیہ لیا کہ اگر کسی بھی تحریک کو کامیابی چاہیے تو اس کو علم سے سب سے زیادہ وابستگی ہونی چاہیے, یعنی علم اس میں ایک اہم پوزیشن رکھتا ہو. اگر مثلا جو اخوانی ہے ان کا مقصد صرف حرق, یعنی کچھ نہ کچھ کرو, ایکٹیویٹی, ایکٹیو رہو, کچھ نہ کچھ کرو, علم سیکھو, یہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس میں, اس سے مطلب ہے کہ وہ انکار بھی نہیں کریں گے, لیکن وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ عملی میدان میں آ کر کچھ کرو, اسی وجہ سے وہ پالیٹکس میں رہیں گے وغیرہ. جماعت اسلامی اخوان یہ تقریباً قریب ہے اس میں, وہ عرب لوگ ہیں, یہ انڈین پاکستانی لوگ ہیں, بس وہ قریب ہے, دونوں کا فائدہ, وہ اخوانی لوگوں نے کافی فائدہ حاصل کیا ہے مولانا مودودی کی کتابوں سے. اسی وجہ سے آپ ان سب حرکت کو دیکھیں گے تو اس میں یہی ہوگا کہ جو چیز مفقود ہے وہ یہ ہے کہ علم کی طرف توجہ نہیں ہے, اور ہمارے مسلک کا جو سر ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم نے اچھی طرح سے ایک حصہ بنائے. مثلا ہمارے یہاں تصوف ہے, لیکن ایسا تصوف نہیں کہ بس تصوف ہی اور وہ عابد کی طرح ہو گیا اور علم نہیں, ہمارے یہاں علم حدیث بھی ہے, ہمارے یہاں تفسیر بھی ہے, ہمارے یہاں حرق بھی ہے, دعوت بھی ہے, تبلیغ, پالیٹکس بھی ہے, جمعیت. تو ہمارے ماشاءاللہ ہمارے یہاں کمزوری تو ہے, سب کے پاس کمزوری ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ میں نے کبھی کوئی اور تحریک ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں سنت پر عمل, تصوف کو بھی ساتھ میں لینا, علم کی بھی اہمیت, یہ کوئی اور تحریک میں یہ نہیں دیکھیں گے. ہاں, بعض ایسی تحریک ہے کہ جس میں حرکت زیادہ ہے, پالیٹکس, سیاست زیادہ ہے, یا پھر لوگوں کی مدد کرنا وغیرہ, وہ شاید زیادہ ہے جزئی طور پر, لیکن سب ہر چیز کو کرنا کسی حد تک, وہ کسی اور تحریک میں نہیں ہے. یہ میں اسی وجہ سے نہیں کہتا ہوں کہ میں دیوبندی ہوں, یہ میں تجزیہ لے کر, جیسے کہ میں عرب ممالک میں بھی پڑھا ہوں تو میں نے وہاں بھی دیکھا, تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹائم ہو گیا اس کو ختم ہو گیا. سو ایک تو یہ ہے, ہاں تو یہ ملائکہ کیوں پر بچھاتے اپنے, وہ اس لیے کہ اگر علم نہ ہو تو فساد ہوتا ہے زمین میں. اور آپ دیکھیں گے کہ سمندر میں مچھلی, طیور, پرندے وغیرہ, ان سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ لوگ علم سیکھتے رہے تاکہ فساد کم ہو اور اللہ تعالیٰ بارش بھیجتے رہے اور رزق کی فراوانی ہو. جب علم ختم ہوتا ہے, عمل ختم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے, تو یہ ساری گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, ان کو بھی پھر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, لا یصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, کیا آیا تھا, نہیں نہیں نہیں نہیں, وہ کیا آیا تھا, یعنی ہاں تو اس کے پہلے کیا ہے, یعنی ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ میں یہ گناہ کروں گا اپنے طور پر تو کسی کے پر اس کا اثر نہیں پڑے گا, جیسے کہ میرا اپنا گناہ ہے, خانگی گناہ ہے. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں, یہ پوری جو زمین کا جو نظام ہے آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں, تو کسی نہ کسی طور پر کسی اور کو اس کا مطلب ہے کہ اس سے رحمت چلی جائے گی, دوسرے لوگوں کو بھی اس کا وہ مطلب ہے کہ اس کا نقصان ہوگا. جیسے کہ احمد جیسے شاہ ولی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہو ہمارے درمیان, تو اس سے اس کے اوپر جو رحمت وغیرہ کی جو بارش ہوتی ہے, جو فیوز ہوتے ہیں, حضیرۃ القدس ملا اعلیٰ ان کی خاص اصطلاحات ہیں, تو اس سے اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں ہے کہ مجالس ذکر میں بیٹھنے سے کوئی شقی نہیں ہوتا ہے, اگرچہ وہ وہاں ذکر کے لیے بھی بیٹھا نہ ہو. جیسے کہ جو وہاں سے رحمت وغیرہ کا جو نزول ہوتا ہے, جو بوچھار ہوتا ہے, وہ سب کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, اگر آپ طلبگار بھی نہ ہو تب بھی. اسی وجہ سے اللہ والوں کی صحبت سے اتنا فائدہ ملتا ہے, تو ان کو بھی فائدہ ہے. اس لیے یہ ساری چیز وہ طالب العلم کے لیے دیکھتے ہیں. ابھی میرے خیال میں بغداد یا دمشق وغیرہ میں کوئی داہری جیسا آدمی تھا, اس نے یہ حدیث سنی اور اس نے کہا کہ یہ کیسی فالتو بات ہے. تو اس نے ایسے جوتے پہنے جس کے نیچے وہ کیا کہتے ہیں, وہ مسمار کیل لگائے, اور جب طلبہ چل رہے تھے اس کے اوپر جا کر وہاں وہ چلنے لگا کہ یہ جو سارے جو اجنحا ہے پر ہے اس کو میں ماروں. اس کا پیر ہی ختم ہو گیا تھا اس کے بعد. بہرحال وان طالب العلم یستغفر له من فی السماء والارض, سب اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. حتی الحیتان فی الماء, وہ کس وجہ سے آپ کو بتایا کہ ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے, برکت. وان فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب, یہ مقابلہ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے تو جو ستارے وہ تو بہت دور کی بات ہے. وان العلماء هم ورثۃ الانبیاء, ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, انبیاء یہ وراثت میں دینار اور درہم پیسے نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ اگر پیسے چھوڑتے ہیں تو وہ تو محدود ہوتے ہیں, تو اس میں کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. وانما ورثوا العلم, وہ علم کو وراثت میں چھوڑتے ہیں, اور وہ علم تو ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا اس کو استعمال کریں گے اتنا وہ بڑھے گا, تو وہ ایسی زبردست چیز انہوں نے چھوڑی ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہم میں سے ہر ایک اس سے جتنا استفادہ کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں, ہم کسی اور کا نصیب نہیں لیں گے, اپنا ہی نصیب ہوگا جتنا ہم لیں گے. فمن اخذه اخذ بحظ وافر, جس نے اس کو پکڑ لیا اس نے ایک بہت مطلب ہے کہ بہت بڑا ہوا حصہ پکڑ لیا, یعنی بہت مفید حصہ اس نے پکڑ لیا دوسری چیزوں کے بنسبت، اس سے اس کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور ابھی آپ نے بیانات تو سنے ہوں گے کہ علم کی کیا فضیلت ہے، وہ سب اس میں آپ سمجھ لیں. بس دعوانا الحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of